Tunamkaribisha moja kwa moja msemaji wetu wa kwanza wa leo, ambao leo watakuwa wasemaji wawili. Wa kwanza atakayeanza ni Abu Abdul Wahab Eliasa Juma Ludoma, na atakayefuatia ni Abu Ayman Shirazi, ndio atakuwa wa pili. Kwa hivyo bila kupoteza muda, moja kwa moja tunamkaribisha mhudhurishaji wa mada ya kwanza, naye ataongea kwa muda ambao usiopungua dakika 25 insha Allah. Mada yake ya leo inahusiana na kauli za Shia kuhusiana na masahaba, kwamba wao wanawasemaje masahaba. No. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله وجوا الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salam juu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fausianakum cha Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-lahdhat wa fi hadha al-masjid wa baytin min buyuti Allah azza wa jall. Na leo ni majlisi ya pili ukitoka jana walipokuwa wakizungumzwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, fadhila zao na nafasi zao kwa Waislamu na yale ambayo ni wajibu kwa Waislamu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kisha leo tuzungumzia baadhi ya aqwali za mashia arrafidha dhidi ya masahaba. Leo tuzungumzia mukhtasari aqwali ambazo zinabainisha itikadi na misingi ya dini ya Ushia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Ta'taqidu ash-Shi'atu al-Imamiyya al-12ashariyya as-Sab'iyya أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيتكي مشيا ونامين مشيا يكون ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد رسول الله والارتدي walikufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, illa nafaran qalila, isipokuwa watu wachache ndio ambao waliosalimika na hawakukufuru baada ya kufariki Nabi Muhammad alayhi salam. Hii ndio aqida na huu ndio msingi mkubwa wa dini ya Mashia dhidi ya masahaba, waitakidi ya kwamba masahaba walirichaji wote isipokuwa wachache. Wa ilaika baadhi aqwali ulamaihim, na hapa kuna kauli za baadhi ya ulama wao, tunazisoma mbele yako Muislam kwa kunukuu kitabu katika vitabu vya maulama wa Kishia na kutaja namba ya kitabu hiko. Kwa chukua namba ya kitabu na jina la kitabu, kisha kitafute kitabu hicho, uyaangalie haya tunayosema. Kama wamtafuta Mshia, basi mtafute umwambie kuonesha kitabu hicho, kisha kisome, utayapata haya ambayo tunayosema. Huwezi kumpata Mshia, basi tutafute sisi, tutakuonesha mahali yalipo haya maneno tunayosema kutoka katika vinywa vya mashekhe wao wakubwa wanaotegemewa katika dini ya Ushia. Al-qawlu al-awwal, qawli ya kwanza, qawlu al-imami at-Tasturi, ni qawli ya mwanachuoni mkubwa na imamu mkubwa katika maimamu na mashekhe wakubwa wanaotegemewa, al-imamu at-Tasturi. جاء محمد صلى الله عليه وسلم الكوجة محمد وهدى خلقا كثيرا نأكوانغوزا وتوينغ كبسا حياني منين يهوم ونتووني أنا سيما قم بمتوم صلى الله عليه وسلم الكوجة الفن يجهودي يقول إنغاني يواتو نأكوانغوزا وينغي wakafata dini yake. Lakinnahum, lakini watu hao, baada wafatihi, baada ya kufa kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam, irtaddu ala aqabihim, walirejea nyuma ya visogo vyao. Bimana asema masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walioamini baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuja na dini ya Uislamu na akawalingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini wakafuata dini aliyokuja nayo Nabi Muhammad alayhi salam, anasema mwanachuoni huyu kwamba waliamini watu wengi sana na wakaongoka kwa wingi, lakini hao hao waliokuwa wa kwanza kuongoka baada ya kufa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam waliritadi, wakaegea nyuma ya visogo vyao, bi maana wakakufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni maneno ya mwanachuoni wa Kishia ambayo yanapatikana katika kitabu chake Ihqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, Ihqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, ukurasa wa 315. Hii ni kauli ya kwanza. Al-qawlu thani, kauli ya pili, qala Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq al-Kulayni, asema Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, huyu pia mwanachuoni mkubwa wa Kishia na ni thika, ni mtu ambaye anategemewa sana, mwaminifu sana katika wanachuoni wa Kishia, na kitabu chake ni katika vitabu vikubwa ambavyo vinategemewa kama vile kwa Waislam vitabu viwili vikubwa vya hadithi, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim. Pia anacho kitabu Usulul Kafi, ambacho kitabu hiki ni kitabu adhim mbele ya Mashia. Sasa mwanachuoni huyu anasema قال أبو جعفر رحمه الله تعالى جعفر الصادق كان الناس أهل ردة واتوا ولرتد أسمع واتوا ولكوا لمن يكوا رتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد يكوف أمتوم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة isipokuwa watu watatu, kwamba watu wote walilitaji wale ambao wasiokuwa katika ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, walilitaji wote isipokuwa watu watatu. Fakultu, nikasema yani Ali ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala aliyekuwepo katika majlisi ile. Akasema nikamuuliza Abu Ja'far, waman thalatha, ni watu gani hao watatu ambao waliosalimika na kufuru, ambao hawakukufuru baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema ay Abu Ja'far al-Miqdad ibn al-Aswad, mtu wa kwanza ni Miqdad ibn al-Aswadi, wa Abu Dharr al-Ghifari, na mtu wa pili ni Abu Dharri al-Ghifari, wa Salman al-Farisi, na mtu wa tatu ni Salman al-Farisi. Hawa pekee ndio waliobaki katika Uislamu, ama wengine wote baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam waliritadi wakarudi katika ukafiri wao wa mwanzo. Haya maneno anayasema na ameyanukuu Imam al-Kulaini kutoka kwa Abi Ja'far kama wanavyodai, na akayaweka katika kitabu chake Ar-Rawdatu min al-Kafi juzuu ya 8 ukurasa wa 284. Hii ni hadithi ya 341, maneno ambayo yanaonesha ya kwamba masahaba wa mtume radhiyallahu ta'ala anhum walikufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa watu watatu, na ziko sababu ambazo zimewafanya watu hawa wawabague na kuwatenga kwamba ni watu ambao hawakuritadi, walibaki katika Uislamu wao, na zitakuja kubainishwa insha Allahu ta'ala. Hii ni kauli ya pili. Al-qawlu al-thalithu, kauli ya tatu katika kauli za Mashia dhidi ya masahaba, namna ambavyo wao wanavyoitakidi kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kauli ya Imam Muhammad Baqir al-Majlisi. Pia huyu ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa Kishia. Kwa wale ambao wanaopepesa vitabu, hao wote tunaowataja wanaofahamu manzila yao. Anasema al-Imam al-Majlisi, لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. أنا سيما من أسونه يمكوا. لا مجال لعاقل، hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu, hakuna nafasi kabisa kwa mwenye akili timamu Muislam mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na aliye na akili timamu, hakuna nafasi kwa Muislamu huyo ayashuka fi kufri Umara, awe na shaka katika ukafiri wa Umar ibn al-Khattabi. Falanatullahi, basi laana ya Allah wa rasulihi, na laana ya mtume wake Muhammad alayhi, imshukie juu yake Umar. Laana ya Allah na laana ya mtume wake imshukie juu yake Umar popote alipo. Wa ala kulli man i'tabarahu musliman, na laana ya Allah na laana ya mtume wake Muhammad imshukie kila atakaye mzingatia Umar ibn al-Khattab kwamba ni Muislamu. Kila atakaye mzingatia Umar kuwa ni Muislamu, falanatullahi wa rasulihi alayhi, basi laana ya Allah na mtume wake iwe juu yake. Na si hivyo tu, akaendelea kusema wa ala kulli man yakuffu ala an la'nihi, na laana ya Allah na mtume wake imshukie kila mwenye kujiziwia na akaacha kumlani Umar ibn al-Khattab. Haya ni maneno ya mwanachuoni huyu al-Imamu al-Majlisi, mwanachuoni mkubwa kabisa ambaye anategemewa kwa mashia. Mshia yoyote muulize man huwa al-Majlisiyu, atakwambia manzila yake. Ukimwona mshia yoyote ana unamuuliza nani Majlisi, anakwambia simjui, fahamu ya kwamba huyo anakufanyia taqiya. Anakudanganya na anaficha yale maovu ambayo kwamba wameyaeneza na wameyaandika katika vitabu vyao. Kwa anakufia, iwapo atasema namjua, basi wewe unaweza ukamsomea maneno kama haya na yeye anakutaka wewe. Idhan, maneno haya ndugu wa Islam ni maneno yanayoonesha kuvunja kabisa msingi katika misingi ya dini ya Uislamu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atutaka Waislamu tuwatakie radhi na tuombe dua masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na tusalimike nyoyo zetu na ndimi zetu dhidi ya masahaba. Lakini mwanachuoni huyu wa Kishia anabainisha katika misingi ya dini ya Ushia kwamba ni kuwatukana masahaba na kuwakufurisha. Hivyo ndivyo walivyo mashia. Hebu tazama mfano haya maneno aliyoyasema, kwamba hakuna shaka kwa mwenye akili awe na shaka, yani hakuna nafasi kwa mwenye akili awe na shaka katika ukafiri wa Umar, kwamba Umar ibn al-Khattab ni kafiri, sahaba wa mtume رضي الله تعالى عنه وخليفة رسول الله نخليفة مكوبة وفيري بعد يا أبي بكر الصديق. ليه هو ينسيما وانبا حكونا شكا كتيكا وكفي واكي بس لانا يا الله يمسكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفوت يليف هين يو اتكادي يا مشيا كم لاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه na wengine katika masahaba. Na si hivyo tu, na laana ya Allah na mtume wake imshukie kila anayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Nani? Ni mimi na wewe, sisi ambao akitajwa Umar fasema radhiallahu ta'ala anhu, basi laana ya Allah iko juu yetu. Hii ndio dini ya Ushia, na hii ni katika misingi yao. Na si hivyo tu, wewe ambaye unaejiziwia kumlaani Umar, laana ya Allah iwe juu yako. Ni ubaya ulioje wa haya maneno ndugu Muislamu. mtu yatamka haya maneno na anaitakidi katika moyo wake, kisha wewe Muislamu mtu kama huyu unamfanya kuwa ndio rafiki yako na jamaa yako unayeshuhudiana naye, anamlani Umar, anamkufurisha Umar mbele yako, kisha na wewe wachekelea mpaka magego yanaonekana. Hili ni jambo ambalo halitakiwi kwa Muislamu, bali inatakiwa ukemee na umkemee kwa nguvu zako zote, kwa kadri ya uwezo wako, yule ambaye utakayemsikia akiwalani na kuwatukana na kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ilikuwa ni kauli ya tatu. Kauli hii inapatikana katika Jalaul Anin lilmajlisi, Jalaul Anin lilmajlisi, ukurasa wa 45. وقال ايضا هذا قول الرابع قول ينه اسمع من تشوني هو الامام المجلسي ان ابا بكر حقيقه ابو بكر وعمر نعمر كانا كافرين هاو واويلي walikuwa makafiri wakubwa والذي يحبهما na yule anayewapenda hawa watu wawili fa huwa kafirun aidha, naye pia ni kafiri. Haya maneno Imamu al-Majlisi ameyasema katika kitabu chake Haqqul Yaqin, Haqqul Yaqin ukurasa wa 522. Anasema bila shaka kwa kinywa kipana kabisa ya kwamba kwa hakika Abu Bakar na Umar hawa walikuwa ni makafiri wakubwa, yani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yuhibbuhuma, na yule anayewapenda, nani huyo? Mimi na wewe, kwa sababu sisi Waislamu twawapenda hawa masahaba wawili hawa na wengine, lakini hawa twawatanguliza kwa sababu ya manzile zao na daraja zao. Anasema mwenye kuwapenda hawa wawili Abu Bakar na Umar fa huwa kafirun aidha, naye pia huyo ni kafiri. Bimaana Mashia hawajaishia kuwakufurisha masahaba tu, bali hata sisi Waislamu wametukufurisha, yani sisi ambao waamini kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kulluhum muslimun, wote ni waislam, udulun, na wote ni waadilifu, wanasema sote ni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu tunawapenda hawa masahaba ambao wao wanaitikidi ya kwamba ni makafiri. Hii ni kauli ya nne katika akwali za wanachuoni wa Kishia zenye kubainisha itikadi za itikadi ya dini ya Ushia dhidi ya masahaba. Al-qawlu al-khamis, kauli ya tano. Hizi akwali zinahitaji kusheleheshwa, lakini kwa sababu kutokamana na wakati tunajaribu kusonga mbele. المهم تسكيلزان نتوليوان بارك الله فيكم. قال الإمام نعمة الله الجزائري أنا سيما ونشووني مكوبة بيا قد كونشووني وكشيا نعمة الله الجزائري أم بيهون فيا نمالجيو مكوبة ومشيا. أنا سيما كان عمر بن الخطاب مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. ما ينومنجين وإسلام نبيدي تستحمليان وسباب تنايصوم هفا بليين نيني مسني مشافي ili mpate kuwafahamu ni wakina nani hawa mashia ambao mwawakumbatia na mnaamiliana nao na kuwafanya kuwa marafiki na kuwazingatia katika Waislamu. Lakini wao nia yao wanakutakeni nyinyi ili muitakidi kama hizi itikadi zao. Wanataka wakutoweni katika itikadi yenu ya Uislamu, wawaingize katika dini ya Uyahudi, wawaingize katika itikadi ya Ushia ya kuwatukana na kuwalani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna maneno mengine ambayo wameyaongea ni matusi ya nguoni kabisa. Mengine waona hata haya kuyasema, lakini kwa sababu tuna lengo zuri tunayasema, ili hata siku nyingine na wewe uyatafute haya maneno yako wapi. Anasema mwanachuoni huyu Umar ibn al-Khattab kana musaban bida'in fi dubrihi, alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma. Kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma. Maradhi hayo la yahda'u, ambayo hayapowi hayatulizani, illa bima'i rijali, isipokuwa mpaka ayapase maji ya wanaume. Muislamu, sikiza haya maneno. Yaani sidhani kwamba ni maneno ya magazetini tu haya yanapita kwamba kisiwa. La la la. Haya ni maneno ambayo wamesema wanachuoni wakubwa wa Kishia katika kubainisha itikadi ya Mashia dhidi ya masahaba. Kwamba itikadi yao ni kuwatukana na kuwakufurisha. Sasa katika matusi yao wanamnyambua Umar ibn al-Khattab na kumfedhehesha radhiallahu ta'ala anhu wa ardhah, wanasema kwamba alikuwa na maradhi katika sehemu yake ya nyuma, ambayo maradhi haya hayakuwa ni yenye kupona mpaka apate maji ya wanaume. Kusudio lake nini? Yaani kiufupi na lugha nyepesi kwamba alikuwa ni shoga. Kwamba Umar ibn al-Khattab na khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa pili, kwamba alikuwa ni shoga. Yaani masahaba wote wamekubaliana juu ya ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na wakamunga mkono kwa hilo, wakamunga mkono mtu ambaye ni shoga. Yaani hii ndio itikadi ya Mashia, kwamba Umar alikuwa ni shoga. Hii ndio lugha nyepesi. Na tukisema hivi Waislamu ndio mtaelewa. Mwingine ukisema kwamba alikuwa na maradhi sehemu gani, anaweza asielewe. Lakini ukisema kwamba Mashia wanaitakidi na wanamtukana Umar ya kwamba alikuwa ni shoga, alikuwa na maradhi ambayo hayapowi mpaka apate maji ya wanaume. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni ubaya ulioje wa haya maneno, ndugu Muislamu. Maneno haya ameyasema mwanachuoni huyu Ni'matullah al-Jazair katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniya, juzuu ya kwanza, ukurasa wa 63. القول السادس قول يسيتا ني قولي yake pia mwanachuoni huyu Ni'matullah al-Jazairi anasema inna Uthman ibn Affan, kwa hakika Uthman ibn Affan كان في زمن النبي alikuwa katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam mimman adhhara al-islama, alikuwa ni katika watu ambao waliodhihirisha Uislamu, wa abtana an-nifaqa, na akauficha unafiki. Anasema ya kwamba Uthman ibn Affan katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni katika watu walioficha, waliodhihirisha Uislamu na wakaficha unafiki. Bimaana kwamba Uthman ibn Affan baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam irtadda, alirtadi, akadhihirisha ule unafiki wake aliouficha katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki, ndipo Uthman alipodhihirisha ile itikadi yake aliyokuwa ameificha katika moyo wake. Haya ni maneno ya mwanachuoni huyu ya kubainisha itikadi chafu ya Mashia dhidi ya masahaba, kuonesha kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikufuru baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia hawa ambao kwa wataja hapa na Mashia wanabainisha ya kwamba watu hawa ni makafiri, wote hawa ni katika masahaba wakubwa, ni masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni makhalifa, nasi tuwafahamu. Maneno haya ameyasema katika kitabu chake Al-Anwaru An-Nu'maniyya, juzuu hiyo ya kwanza, ukurasa wa 81. Pia anasema mwanachuoni huyo huyo, kana Uthmanu mimman yul'abu bihi, Uthman alikuwa ni katika watu wanaochezewa. Angalia haya maneno yanafanana na yale waliomwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar wamesema alikuwa ni shoga na alikuwa ana maradhi ambayo hayaponi mpaka apate maji ya wanaume. Sasa sikiza namna wanavyomnyambua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Asema alikuwa Uthman katika watu wanaochezewa, mimma yul'abu bihi, wa kana mukhannathan, na alikuwa ni mukhannath, yani alikuwa ni mtu ambaye mwenye kujifanya kama mwanamke. Yani alikuwa, wana maana katika maneno haya, alikuwa naye shoga. Yani alikuwa ni mtu ambaye ajifanya mwanamke. Angalia haya maneno ambayo yanakwenda moja kwa moja kumlenga sahaba wa Mtume radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan, kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuchezewa chezewa. Unaposema hivi una maana gani? Hivi wewe Muislamu leo hii aje mtu akwambie wewe baba yako au kaka yako anapenda kuchezewa chezewa, utafanyaje? Bila shaka Muislamu utakunja ngumi, hata kama humwezi unamshuti hivyo hivi. Alaisha kadhalika? Bala, bila shaka, yani utakunja ngumi na utamrushia huyo bwana, hata kama atakuwa mrefu kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno haya yaliyokuwa yalivyokuwa machafu, maneno ya fedheha, maneno ya kumvua nguo sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasema kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa anapenda kuchezewa. Kana mukhannathan, bila shaka Muislamu baba yako akiambiwa haya maneno, au kaka yako au mwanao, utamtafuta aliyeyasema haya maneno. Kama huwezi kumpiga, basi utampeleka kotini, unaenda kumshtaki kwa sababu ya haya maneno. Sasa inakuwaje sahaba wa Mtume aambiwa hivi kwamba alikuwa ni shoga, halafu unacheka na unakula sahani moja na huyu mtu anayemtukana sahaba maneno haya, na unamfanya kuwa ni rafiki yako ati kwa sababu anakupa chochote. Injabi ayuhal muslim, zinduka muislamu na ubadilike, na usikae na watu kama hawa, hawa mashia ambao dini yao imejengwa kwa misingi ya kuwatukana na kuwafedhehesha na kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Kauli nyingine, kauli hii ambayo tumeisoma inapatikana katika kitabu As-Siratul Mustaqim juzuu ya pili ukurasa wa 30. Kauli nyingine ni kauli ya Ali ibn Yunus al-Bayadhi. Naona Sheikh Abu al-Barakat anaangalia saa. Ni kauli ya mwanachuoni huyu mkubwa Ali ibn Yunus al-Bayadhi. Anasema mwanachuoni huyu, qala al-Majlisi, amesema Imam al-Majlisi, inna al-Iyashiya, kwa hakika Imam Iyashi, rawa bisanadin mu'tabarin, amepokea hadithi kwa sanad inayozingatiwa kabisa katika usahihi wake, ani sadiq, kutoka kwa sadiq, anna Aishata, ya kwamba Aisha, wa Hafsata, na Hafsa, la'anatullahi alayhima, laana ya Allah iwe juu ya hawa wanawake wawili, Aisha na Hafsa, la'anatullahi alayhima, laana ya Allah iwe juu yao popote walipo, wa ala abwaihima, na laana ya Allah iwashukie baba zao hawa wawili. Katalata Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wanawake hawa wawili ndio waliomuua mtume wa Allah bisummi, kwa kutumia sumu. Haya maneno yanapatikana katika kitabu cha Imamu al-Majlisi, Hayatul Qulubi, Hayatul Qulubi lil-Majlisi, juzuu ya pili ukurasa wa 700. Anasema ya kwamba Aisha, ambaye ni mtoto wa nani? Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhuma, wa Hafsata, na Hafsa, ambaye ni mtoto wa nani? Wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, la'anatullahi alayhima, laana ya Allah iwashukie hawa wanawake wawili ambao ni wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema wanawake hawa, laana ya Allah iwashukie, na baba zao pia laana ya Allah iwashukie. Kwa nini? Kwa sababu wanawake hawa wawili ndio waliomuua mtume kwa sumu. Mashia wanaitakidi ya kwamba masahaba Aisha na Hafsa ndio waliomuua mtume kwa kumlisha sumu. Haya maneno yafuatilie katika hicho kitabu ambacho tumekitaja, ili ujue upotevu na ubaya wa dini ya Ushia dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu ta'ala alayhi. Tayeb, anasema anaambiwa hapa na shekhe umebakiwa na dakika 5. Kakuwali ziko nyingi, kama nilivyosema hatuwezi kuzimaliza zote, barakallahu fikum, tunasoma baadhi na kwa sababu na dua hizi zinaendelea, mtufuate tunakwenda. Namalizia kwa kauli ya mwisho, ni kauli ya Imam Ni'matullahi al-Jazairi. Anasema mwanachuoni huyu, inna la najtami'u lahum, Muislam, hebu kaa makini, na wewe ambaye hujakaa vizuri, kaa vizuri, usikie haya maneno. alafu utajaji kwa akili yako mwenyewe kwamba Shia ni nani. Je, Shia na mimi Msunni Mshafi tunaweza kukaa pamoja fi dunia wal akhira? Hebu sikiza haya maneno halafu utanipa jawabu. Anasema huyu mwanachuoni kubainisha itikadi na dini ya Ushia. Inna hakika sisi Mashia la najtami'u ma'ahum, hatuungani na Waislamu, hatuko kitu kimoja na Waislamu. Tuko pamoja sasa? Hatuko kitu kimoja na Waislamu. Ala ilahin wahidin, katika kumwabudu Mola mmoja. Sisi na Waislamu hatuko kitu kimoja, ni vitu viwili tofauti. Hatuko pamoja katika kumwabudu Mungu mmoja, wala ala nabiyin, wala hatuko kitu kimoja katika kumwamini na kumfuata nabii, wala ala imam, wala hatuwezi kuwa pamoja sisi na Waislamu kwa kumfuata imamu mmoja. Limadha, kwa nini? Anasema wadhalika, na sababu inayopelekea sisi Mashia tusiwe kitu kimoja na Waislamu, annahum, ni kwa sababu hao Waislamu, mimi na wewe, yani yakuluna, wanasema anna rabbahum, ya kwamba Mola wao mlezi, huwa alladhi, ni yule ambaye, kana Muhammadun, alikuwa Muhammad nabiyuhu, mtume wake, kana Muhammadun nabiyahu. Kwa sababu Waislamu wanasema kwamba Mola wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa mtume wake. Wa khalifatuhu, na khalifa wa mtume wake, baadahu, baada yake Abu Bakari, ni Abu Bakar. Waislamu wanasema hivyo na wanaitakidi hivyo kwamba khalifa wa kwanza baada ya mtume ni Abu Bakar. Wa nahnu, na sisi Mashia, la naqulu bihadha ar-rabbi, ay la na'taqidu bihadha ar-rabb, hatumuamini kabisa Mola huyu, huyu Mola ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wa kwanza wa mtume wake ni Abu Bakari. Mola huyu sisi hatumuamini na wala hatumtambui kabisa. Wala bidhalika nabii, wala hatumuamini pia nabii huyo mtume ambaye khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakari, hatumuamini mtume huyo. Bal naqulu, bali sisi twasema, inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakari, kwa hakika Mola mlezi ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, laisa rabbana, huyo siye Mola wetu. Yani Mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, huyo siye Mola wetu sisi Mashia, sisi tunaye Mola wetu mwingine. Wala dhalika nabiyu nabiyana, wala huyo mtume ambaye khalifa wake ni Abu Bakari siyo mtume wetu sisi Mashia. Paka mwisho wa maneno. Maneno haya ameyasema mwanachuoni huyu Ni'matullahi al-Jazai katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniya juzuu ya pili ukurasa wa 278. Muislam, baada ya kusikiza haya maneno unatakiwa uwe na jawabu kwa Mashia wenyewe wanajibainisha kwamba wao na sisi shatani baina samai wal ardh, ni vitu viwili vilivyo mbalimbali kama vile mbingu na ardhi. Allah atuongoze kuijua haki na tuwe ni wenye kuifuata, na atuoneshe batil tuwe ni wenye kuiacha kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.